بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdit, falëndërimet, lartësimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë për e ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavat dhe selamat për shëndetit më të mira, mi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vazhdim e tefsirit, ku jemi duke e përfunduar me lejen e Zotit të barekë u teala surën El-Baqara. Përfunduam në ligjëratën e kaluar kush e ka përcjellë në mushaf ajetin 274 nga surja El-Baqara. Sot do të futemi tek ajeti 275 me lejen e Zotit subhanahu wa teala. Kush është duke përcjellë me mushaf apo me telefon, është më rëndësi që faqen që do ta marrim sot që të mirët në tërsi, pra të merët nga ajeti 275 deri tek ajeti 281. Pra komplet faqja 47 e regjistruar në mushaf. Kjo është vëzër ajeti i kamatës, i cili ka zbrit nga ajetet e fundit, madje ka ardhur sa i Buhari nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma wa ardhahuma, se Abdullah ibn Abbas ka thënë nga ajetet që kanë zbrit të fundit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ajeti i kamatës, është ajeti i kamatës, dhe shumë prej dietarëve kanë thënë dhe është ndihmuar kjo me disa transmetime të tjera se është për qëllim ajeti 281. Pra shumica e dietarëve të komentatorëve të muslimanëve besojnë se ajeti i fundit, pra ajeti i fundit përfundimisht nga zbritja, jo nga rënditja kuranore, ajeti i fundit që i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga ana e Gjibrailit është ajeti 281 nga surja El-Baqara, të cilin Abdullah ibn Abbas e ka quajtur ajeti i kamatës. Pse e ka quajtur ajeti i kamatës? Nga se këtë faqe ka të bëjë me kamatën. Këtë faqe ka të bëjë me kamatën. Sot do ta marrim me lejnë Allahu te bareke ve teala këtë faqe. Ajeti i kamatës, vëzër, kanë zbrit në fundin e shpalljes, megjithëse kamata ka qenë nga ligat më të fuqishme që kanë ekzistuar pas shirku tek arabët. Pse është vanuar, pse ka zbrit në fond? Nga se kanë thënë dietarët, sikur që rakia ka qenë shumë e rrënjosur në shpirtrat e arabëve, njëjtë edhe kamata. Nuk e kanë paramenduar jetën pa kamat arabët. Andaj Allahu xhelel xhelalu i ka formuar një herë me besim, i ka formuar një herë me iman, pastaj ua ka zbrit ajetet. Është vënue për shkak se s'kan qenë të gatshëm me e pranue. Dhe sikur që e shohim plot sot për njerëzve, ku deklarohen vetëm deklarativisht musliman, por ata nuk kanë fuqishëm besim apo nuk kanë edhe fare, po çfarë ndodh me ta kur lexojnë ajetet dhe kur dëgjojnë dispozitat e Allahu xhelel xhelal mbi kamatën, mbi bankat që japin borxhe me kredi e kështu me radh, ti i gjen ata se e trajtojnë njësoj si kanë trajtuar arabët kamatën. Andaj muslimani duhet që ti çasë gjërave me rënd sikur që i është çasë Allah, nga Allahu te bareke ve teala në fillimin e shpallës. Ti lexojmë ajetet, pastaj do të ndalim me lein Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhelle xhelalu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa halla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. Thot Zoti jonë të bareke vë tala. Tani do të përkëthejmë mënirë përgjithshme, pas e do të ndalim e lejnë Allahu të bareke vë tala ajet për ajeti. Thot Allahu xhelel xhelali, ata të cilët e han kamatën nuk do të ngritën ditën e kiametit nga varrët, apo nuk ecin në këtë dunja, illa kema jakumu ledhije të khabbatuhu e shëtanë minë lëmes. Ata nuk do të ngritën, pra kamatarët dhe ata shka e hanë kamatën, nuk do të ngritën ditën e kiametit, pos si që do të ngritët a i cili e ka prek shëtani dhe e ka trullos. Thot Zoti jonë të bare kjo vëtjala. Kjo për arsye se ata than, vërtet tregtia, shitblerja është njësoj komplet tërsisht si kamata. Kjo ka qenë fjala e arabëve. Kër ju kanë thanë se kamata është haram, kanë thanë çka ka dallim për tregtijës. Kështu e ka zbukuru shejtani. Ka thanë unë e blej një material 10 dinar. Shkoj e ses në bazar 20 dinar. I fitoj 10 dinar. Që kjo është tregtia. Çka ka dallim njani t'ja jap 10 dinar borxh. I thamë kur të mikthesh, mikthen 20 dinar. Ku është do më dallimi? Thot Allahu xhele xhelalu. Wa halallahu al-bay'a. Dallimi ose Allah e ka bë halal tregtin. Wa harrama ar-riba. Dhe e ka bë haram kamatën. Dhe shikoni vëllezër, kur ka harame të mëdhoja, të qarta, të dukshme, pa diskutueshme në fe, vjen shpreha më e qartë në Kur'an. Cila është ajo? Harrama. Harame ka bë. Qi mos më pas mundsi njëri këtu me manovrua. Për shembull, ne e gjejmë muzika s'ka arë në këtë aspekt. Muzika s'ka arë në këtë aspekt. Harrame. Në Kur'an s'ka arë. Apo, për ka arë, vëmine nësi me, jeshteri lehul hadithi. Ka për njëzë që blenë, tregime boshe. Por s'fara s'fjë, lezër, nga se në kamat s'ka mundësi me bo debat. Me gjithë se muzika harame, kemi përmejnë. Po këtu vëzë s'ka mundësi me bo debat. Madje, kamat, lezër, ka qenë gjithmonë nga shkatrimtar të shteteve. Nëse e shifni një vend, apo një shoqëri që shkon të bosht, ta dini se ata janë përli me kamat. E sot, çka më e çuditshmja, kitë globi on kamat. Madje nuk ka do një fesat që sot ekziston dunja, ekonomik, social, mendor, psikik, shpirtror, fizik, vetëm se pasojnë e ka prej kamatës. Prej kamatës, krejt është prej kamatës. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu e ka përfundu Kur'anin, zbitin e Kur'anit, ma jetet e kamatës. Se, sepse kjo është për susmëria e e feje se Zotit e bare kjo e tjara. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu e ka bërë halal trektin dhe e ka bërë haram kamat. Thotë Zotit Jon Gjellë Gjellalu, kujdo që i vjen këshila nga Zotit i vetë dhe ndalet prej kamatës, çështja e ti e kaluar i takon Allahu Gjellë Gjellalu. Pra e që ka kalun të kaluarën i përket punë ka me Allahu Gjellë Gjellalu. E kujdo që kthehet pasi e ndëgjon këshilën, prap vazhdon me umor me kamatët Allahu Gjellë Gjellalu, fe ulaike ashabun nar, këta janë që do t'hinë në zjarë, zdo t'i ndahën zjarit, hum fiha khalidun, ata do t'jenë përjetësisht aty. Zotin arujt nga halli i banorëve të zjarit, e cila gjendje është gjendja ma e ranë që eksiston dhe njëherë. E është gjendja e gjehenem live, Zotin arujt për gjehenemit. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu e mposht kamatën, jem haku e shkull, e humb, e qon dikun tjetër, ja humb farën. Allahu e zhduk, e pakson kamatën, e sadakajën e rrit. Dhe shumë është interesant, dhe zër, se kamata në gjuhën arabe quhet riba. Kush e të përcjell me mushaf në arabisht, apo kur do qatë a të përcjell, dhe të shikon në arabisht, është riba. Kamatë i thënë riba. Rëbe është do sen qka o manalt, ma shumë, te pritës, ekstu me ra. Mirë, andaj sot i thojmë për shemë shtesa, me interes, ekstu me ra. Mirë, shiko Allahu Gjellë Gjellalu si ja u ka rrëtullu kamatarve. Qëfar ka thonë? Jem hakullahu rriba, Allahu kamatën që ata e mendojnë shtes, Allahu e zhduk, e zvoglon. E sadakat, lëmoshat, jurbi. E ka përdor njëtin, e ka përdor njëtin tep. Pra ajo që ka mendon njëri me eshtu në përmet kamatës, realisht shtohet në përmet sadakajës. Pra Allah u gjelore u ka prish, me gjithë se të da shohim, se kjo dhe zërë me kalkulator nuk të nëzirë me njëherë. Ama me iman, e pastaj me jetën e njerëzë që ka janë kamatë, ajo del rezultati që ka thënë Allahu te bareke ve teala. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu e zhduk kamatën dhe e shton sadakajën. Allahu nuk e do çdo qafir gjuna qartë madhë. Wallahu la yuhibbu kulla kaffar. Dhe shikova se këtu ka ardhur shprehje e rana. Allahu nuk e do asnjë qafir të madh. Sepse kamata, vëllezër, është nga krimi më i madh që ka bëhet, që i bëhet njerëzimit. Zoti jon te bareke ve teala, dy kategorive të njerëzve apo tre të disa dietarë ju ka shpall drejt për drejt luftë. Drejt për drejt. I pari me këtyre do ta shohim më vonë Në këtë faqe 279 Sure Bakara, drejt për drejt, kush mirët me kamat ja ka qitë shpatën Allahit. A të mundu me praje luftu me Zotin Gjellit Gjellalu. Që ka të nabla Ibn Abasi, ja jep Allahu shpatën ditën e gjykimit, edhe i thot hajde kamatarit. A mu që para me ndohet më qëfar miskini o kënjeri si mirët me kamat. E mirë, pse ka thonë kulle ke far, e ka prush shprejen matë të tran për qafirin, se i thonë kefir, kefur, të ka ardhë kefar. E që të gjoni, kushe për cilë, ka feja të shdit, edhe ka ardhë pastaj elifi për me e kazu se kjo qafiri madhë, Zotin arrujt. E thim, edhe o gjunahqar, kriminelli madhë, Allahu arrujt. Thotë Allahu vazhdim. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihati wa aqamu s-salata wa atawu s-zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Këtu vëzër këtë ajet, ajeti 277, ka ndërhyjë Allah me një ajet për të reguë se urdhë që ka do të vjene tani nuk mund të zbatojnë post të njërës. Pro tani ajetët qojnë dërt don, e përshunë Allah njerë kamatën sa e keqo qëfar ndëshkimi ka pasta i thirë muslimant me elan. Me elon kamatën. Nga se deri se ka zbrit kjo ajet dhe zër, muslimant kanë punu me kamat. Se kanë pas ndalume, sikur rakia, dërsa ka zbrit, e kanë pi rakia, dërsa ka zbrit, ndalesa. Por shkak se ndalesa u konë shumë e madhe, e ranë për shpirtat e tyre, Allah u kanë dërhi me qfarë? Me përforcimin e themelit, thotë Allah u Gjellë Gjellalu. Ata të cilët besojnë Allahën, edhe bëjnë veprat mira, e falin namazin, e japin zeqatin, ata shpërblimin e kanë të Zoti i vet, as frikë s'ka me pas për ta, e as pse nuk kanë diçka që ka ju mërzit. Allah në bëhë për këtëre besimtare. Vazhdojnë Allah u gjerë dhe tha, dhe këtone dhe zërtania jetet, që i drejtohen çdo besimtarit, që është përli me kamat me ndalë këtë punë, se puna është shumë e likë. Thotë Allah u gjerë gjelalu. Ja e ju helledhine amenu, i të kullah. Dhe shikonë dhe zërë gjithmonë, kur muhabeti është i madhë, para prijet me këtë. Ojë të cëtë keni besuar, njëherë vjen, ittaqullah, tutë ju një Allahit. Dhe ma në mendë, zërë, gjdo orvatje, për të regulluar njerijun, pa thirjen të akvalëk për Allahit të orë regullim i dështuar. Ma në mendë njëherë. Gjdo ku që munohet me përmirësu t'i kanë, pa ja lidhë kanalin me të akvalëk me Allahin, aja të silë në rotëll kur gjohiqë. Kujdo që nuk e ban takvati, sa të dush foli, sa të dush rënitja fjalet, sa të dush tja ti thuj kështu e ashtu, s'ka qka e mban ata, shtylla për lanjën e të këqijave cila takvaloku. Andaj kër e kemi morë dhe zënë Kur'an, me herët, të ajetet e agjërimit. Me qka Allah u gjelluara i ka thirë njërzit me agjërua, 30 ditë Ramazan, Allah u në mundsof me emri Ramazanin, me qka e ka thirë dhe zënë me takvalok. Ja e juhel ledhine, amenu. Ajeti 183 të surës Al-Baqara. Ojë të cëtë këni besuar, kutiba alejkum us-siyam, ju e kini obligim me agjërua. E me qka me agjërua? Me takvallok. Leallekum të tëkun. Leallekum, do shta ju i tut një Allahu të bareke vë tjala. E në fillim të libri që ka thënë Allahu Gjelluara, hudel lil muttëkin, Kur'anin së në zbaton në posit e vëtshmi. Nëse një njëri dhe zë nuk i tutët Allahit, a i mingrejt pretendimet në qilë, po e di e dëvërtetën, e di hakin e akshtu më rralë, kitë muhabet natë, mas darke, ku të fërkohet a i me realitetin, i del në gjyra dhe boja. E kush që ndronë dhe zërë, veç a i shka në takvali, shka i tutët Allahit, edhe kur onë katër dhoma, katër mure e në dhoma në vetë, edhe kur onë publik. Ama pa ju tutë Allahit, krejt është skenar manovër. E lusë me Allah të avanë prej dëvëtshmeve. Për atyre të sëti, tutën Zotit dhe madhështisë ti. Thotë Allahu Gjelluara, ojë të sëtë keni besuar, tutë ju një Allahu, tutë ju një shumë Allahu. Dhe frika për Allahu dhe zërësht, mbajtë si imanit. Kushtë i tutët Allahu, e shkel haramin. E gjenë një interpretim, e gjenë një arshjetim për vetë vetën. Andaj thë Allahu Gjellalu, belil insanu ala nefsihi basira, walau alqa me adhira, thotë Allahu Gjellalu, në surën e l-qiyama, insani e di qka të bo. Insani e di qka të bo. Ti kur i e me vetë vetën tane e di. Ti e di kur i të shkel një hak, edhe e di kur i të shkel një haram, se ajo haram. Ani pse ti mundet me gjithë, ti mundesh me gjithë edhe hoqë, që ta ban halal. Po atë a Zotit që kemi thonë, që ka thotë Allahu Gjellë Gjellë, edhe nëse insani mundet me gjithë arsyje, thotë Allah për që ta e këmë pas, ti e di mirë. Andaj kjo natyrë, vëzër, që kemi të majtë atit ateisat, natyra me cëna ka kriju Zoti, o dëshmija ma e ma dhe kundër neve. Andaj nuk duhet njeriu me e mashtru vetë vetën. Me e mashtru vetë vetën. Apo si që ka thanë e juve si këta jani, njërë për djetarëve të mdhejt të tabinve, ka thanë ka disa njërës mundohen me mashtru Allahën, sigur që i mashtrujnë fëmijët e mahalës. Vallahi ka plët për njëzve, ja merë mendja atip se i ka mashtru një 4-5 veta, edhe Allahut mundet njëtë atë fora mi alëshluhe. Amo nuk shkonde Zotë Gjellë Gjellalu. Allahu e lidh njëriju me begatit e veta, edhe në vënë e ngrej. Një stedrigju hu min hajdhula ish urun. Tëtë Allahu, Allahu i sil kas ja omer mendja. Allahi, Allahi e ka probin ku menja s'ja merë. Elshon në begati, thotë vallahi kur gjësa të më gjitë. Amo pasaj, pasaj ku ta kape, e kap shumë keq. E lusme Allahun që Allahu mës të avan për e atyre të cilët, i kap me begati. I kap me begati. Oj të cilët keni besuar, tut juni Allahu. U edheru ma bakije minë rribe dhe leni krejt aktet që ka i kini për kamatës. Tërsisht, regonu prej kamatës. In kun të minin nëse jeni besimtar. E kjo dhe zërosh shumë e ranë. Kur thot digush, banesh këtë punë si ti esh qështu. Pra ti duush me javërtetu se je besimtar. In kun të minin. Po nuk ka thani in kun të muslimin, po ka thani in kun të minin. Sepse muslimani ka mundësi mu përli me kamatë. Tëtë Allahu Gjeli Gjelal. E kjo është ajeti ma i ranë. Fe illem tef'alu fe edhenu bi harb min Allahi wa Rasuli. Wa in kuntum wa in tubtum fe lekum ruusu amualikum la të dhlimune wa la të dhlemun. Tëtë Allahu Gjeli Gjelalu. Fe illem tef'alu. Dë gjënë dhe zërë këtu kusha të bërsejme Musaf. Ne kemi përmeni shpejt dhe zërë se shkronja në Kur'an harfët nuk ka asin sen rasi. Dë gjënë këtu ajeti 279. Pas ajeti 278, pas i ajo e ledhina e më në të tëkullah, o ju besimtar, tut ju një Allahut, lene kamatën, nëse jeni besimtar. Minjerë, ka arve zërë, fe, si tani që këtë lajmë, minjerë, thëtë Allahut, e miniherë, si mustalish, kjo feja i thënë, fe'u të akib, miniherë me elanë. Në vëndë në më smeshku, ka dhe se e menoj unë e këtë punë. Ski shka e menon të këtë punë, se të kapë zjarë mi Zotit. Ski ti çka manovron mo, ski ti çka kalkulon mo, ti e ki veç me elan, miniher, duesh në zemër me e ba, një jetin prer se miniher ka mu zhvesh për kamatës. Nga sa jetë dhe zëshfar thot, fe in lem te faalu, ka ndon djetarët, nëse miniher nuk e lini. Miniher nuk e lini. Miniher ka orë prap me fe, fe dhe nu, atëher miniher keni deklaru se jeni luft me Allahun dhe pengamberin sa sellim. Do vonë çdo njeri vëzër, që në mënyrë të prerë nuk e le kamatën, Allahu thot, atëra let dale me mu karshi me luftue. Fe edhe nu, i dhenë që ka do më dhe vëzër, e zanë. Faktikisht, ajë që ka se le kamatën, që ka thonë? E ka thirë e zanin, o, zotë po du me luftu me tyje. Allahu në arujtë. Dikush vëzër që nëse i thot, dikujna, nëse thot dikush që shtu, po du me luftu me zotin, a i adel, Allahu nuk mundet me adalë. Dhe nuk ka dikush që ja ka dalë luftën me Allahun te bareke ve teala. Asnjëherë. Andaj thot Allahu xhelel xhelalu, "Fanzur kayfa kana aqibatu al-mujrimin, fanzur kayfa kana aqibatu al-mudhlimin, al-zalimin." Shiko çu ka në përfundimi kriminalëve. Lexo pak histori. Lexo pak histori, çka ju ka bëu Zoti zullumçarëve në dunjë? I ka shkatërruar Allahu. I ka bëu i brat për njerëzimin. I ka bëu jehudit të bëjnë manovra majmuna dhe derra. E ka shndruar njërin majmun. Zoti na ruaj. Se gjunaja vëzër i madhë është Allahu Gjellë Gjellë. A dhe zërë, shiko, kjo faqe ka zbrit e fundit në Kur'an. Ani pëse nuk është e fundit me rem. Që kjo faqe e fundit që ka zbrit. Sepse ajeti 281 vëzër është ajeti maja ajeteve. Du të lezojmë e lejnë Allahu të bare kjo e tjala. Thetë Allahu Gjellë Gjellë, nëse nuk e lini me njëherë kamatën, atëherë keni ba, keni morë izën me luftu me Allahu dhe pengamberin s.a.s. E nëse pendoheni, atëherë, atëherë juve ju takojnë kapitalet e juve. Do të shpjegojnë. Do një njeri ka dhënë kamat, pare me kamat. Edhe i vjen urdhi, do me nalë kamatën. Qështë e nalë? Shkoni thot ati personit, sa të euro t'i këmë nalë 100 euro. Unë t'i këmë liti 150. Pisot më këthenë veç hakin temë, kjera të si duhe. E kuptove që shohë, fele kumru usu e mualikum. Thotë Allahu, kapitalin merne. So, nuk është pendim pi kamatës, për shemë njani o kamatar. Ka dhënë pare me kamat. A ditë që ka pendohës, nuk nënkuptohës që mi thanë ati që ka morë pare me kamatë, mi thanë, ma e dha to atë të kofshin. Jo, bema hisën tene, shtesën nuk e du. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, juve ju të takojnë kokat e pareve, kapitali. Pas e ka thonë, la të dhlimun, wa la të dhlimun. As mos i bani zulum ati që e kini dhanë, e as ju mos i bani zulum vetetës. Pro mere hisën tane që e ke dhanë, me shifër, dhe mos shto as i senë. Thotë Allahu Gjellë Gjellë, wa in kene dhu u usratin, fe nadhiratun ila mejsara, wa enta saddaku khajrun lekum, in kuntum të alemun. E nëse, aj që e kini dhanë, pare borgjë, mas i jeni pendu, është në zorë, s'ka me t'i këthije, s'ka me t'a këthi borgjin, thëtë Allahu, fenadhira, atër ju duni me prit ata, ju duni me e prit, fenadhira tun ila me i sara, duni me prit dërsa t'i lecohet puna, pro dikujt i këtë anë borgjë, s'ka me t'a këthi, dhe thëtë Allahu, po du me t'a këthi, po s'ka me bare, s'ka mi ba, Allahu thëtë fenadhira, dush me e prit, dush me e prit, andethe zënë shëriatin Allahu Gjeli Gjelalu, borgjlia dhe pra, hua dhënsi edhe hua marsi nuk kanë mundësi, nëse hua marsi s'ka mundësi me këthi, s'kanë zgjidhje tjetër pos pritjen dhe faljen, pritjen dhe faljen. A nëse aj ban manovra, atëherë kërsnohet me ajete, kërsnohet me ajete, por s'ki qka i ban, se ti me vullat lirja ke dhon, ja ke dhon dikujt 100 euro, stik then qa me ba. I thua Allah, nëse ka mundësimi mi këthi, smuj me ti këthi. Shtyje, prape shtyje, njën i thot, deri kur me shtyje, o gjë, deri në kiamet. Qysh deri në kiamet, haki jem, hakin tanja ke dhonë me dëshirë. Edhe e pretë. Andaj dhe të Allahu Gjelluara, nëse ajo në zorë, e ka qenjë në ranë, fenadhira, pritëne, dhe sa ti bëhat letë. O e në të saddaku khajru lëkum, me mujtë mi a falja ma mirë. Falja kretë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, in kuntum të alemun, më konë që ju e dyni. Pro, ma mirë është mi a falë, komplet. Edhe ajeti dhezër 281, që ka thënë Abdullah ibn Abbas, kështë ajeti fundit, që i ka zbrit zemrës Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Cili është ajeti dhezër? Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wattaku jaumen, turgjaune fihi ilallah. Kjo dhezër për ajeti ma të rështuse. A në shumë për të parët muslimane, kure kanë ledzu këtë ajet, se në kanë bajt vetën nga friga për Zotit Gjellë Gjellalu. Thotë Allahu Gjellewala, o të ku jomen, tutë ju një dite, këtu ka arë e pashuar, so dite madhe, kërkush diqish me kalzuat dit, tutë ju një dite, tërgja u në fi ilë Allah, komplet tërsisht kini medal para Zotit, thumë të uefë kullu nefsin ma kesebet, pastaj atë dit, si cëli shpirt i je pët puna e vetë, logari, mere, këtë që ki bunuti, jo që kam bunut jertë, apo, sikur që ne e në mësu, me ja u bartë njerëzve fajnë e përgjëtsin. Por a ditë dhe zërë veç për punët e tua, mirësh logari. Veç për punët e tua, mirësh logari. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa hum la ju dhlemon, dhe as një grimës nuk i batë kërkuj në zulum. Kjo është vëzër ajeti 281, që ka thënë Abdullah ibn Abbasi, kjo është ajeti i fundi që i ka zbrit Muhammed Mustafas sallallahu aleyhi wasallam. Tani vëzër, kjo është domosë shireti, domosë i përgjithshëm i këtij i këti ajeti, ne do të mundohim me lejnë Allahu të barë kjo e tëra, të nëzirëmi disa premësimet që i kanë nëzirë djetarët e muslimale. Ajetin e parë, dhe zërë filimin, dhe më shembulin, e kemi morë në Ramazan special, një dërës të tërë, për qështjen e shembulin që i ka silë Allahu të barë kjo e tëra. Ata të cilët e hanë kamatën, do të rinjallën që ishë njallët i qmenduri prej prejkës e shejtani. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, do të rinjallën shumë prej njerëzve si të qmendur. Jetë e khabbatuhu, kanë thënë djetarët, zdi me hecë. A gjeni pa domon i çmenduri, ban gjestet, sot nuk janë të hijshme. Allahu e ka shembulli gjendjen e kamatarit me sjellje që s'dish mosi. Nuk ka njeri i cili ka sjellje tamam, i ka sjellje normal. E Allahu jo e ka shembulli në njëri ditën e kiametit, kafir. Ai kur del ditën e kiametit s'di ka më shkupi trishtimit. O tutot shumë. Zoti thotë, "Çiki kur të ringjallët, ku çiki kur të ringjallët, çiki sken, në këtë dunjë kamatari e ka këtë sken." E a kuptoni? Dhe më në ditën e kiametit, qafiri deli hutum. Kur ta shohë gjenemin, e trishton shumë ajo. Kur ta shohë kiametit, kur ta shohë rinjalljen, që ka dhe Allahu Gjellë Gjellalu, surën Jasin. Me mbaëthën e min mërkadin e hedhe, kush në nëzëri pivorri, mu rinjall. E Allahu Gjellë që farë thotë, kamatari e ka këtë gjendje. Dhe disa djetarë kanë thonë, e ka gjendje në pikët dunja. Pra, e keni pa njëri i çmendur, dhe zërë, apo i prakti prej e gjinëve, lusme Allahu Gjellu Ala, që Zotë i onë të bare kjo e tëla, ti pason të gjithë muslimanë që vuajnë nga qështja e gjinëve dhe sehireve edhe prejkjeve prej asaj çka quhet prekja e shejtanëve. Madje dietarët e muslimanëve janë argumentuar me këtë ajet, shënojnë se duhet 275 është prej argumenteve shariatike se e gjinja e prek njeriu në trup. Nëse thot Allahu xhele xhelaluhu, yatakhabbatuhu shejtanu min al-mas, shejtani e prek me prekje, e trullos me të prekme. Dhe kjo është me dhehebi e lisonetit dhe gjematit. Pra kjo dhe shembulit se ne ka përmend Allahu te bareke ve teala. Gjëja e parë që duhet ta dim është se kamata është dy lloje bazore. Kamata e parë është kamata që ka përmend Allahu në këtë ajet. Cila është ajo? Ajo është dhënja e një pasurie, borxh me kthim të shtuar. Kjo është domodin syreti ma i qartë i kamatës. I thojnë riba en nesie, kamata me afat të shtym. Qysh o syreti kësajna? Syreti kësajna është kështu: kur njeri ju ja jep dikuj do pare borgj 100 euro, pa e morim që me pas parasysh, ja jep 100 euro Për një muj. Thot kur të banë një muj, unë i du 110. Kështu e kanë bërë arabu. Apo e kanë pas një qyret tjetër të kamatës. Ja ka dhanë 100 euro, normal adit, me dinar, me dirhem. Ja ka dhanë 100 euro. Edhe kur ka ardhë data e afatit me e kësi, qëri ka thanë? Ka thanë, apo mi këthen e më turbi, apo do me i tishti me kamat. Nëse s'ka pas mundësi mi këthimi njëher, ka thanë, jep mi afat edhe dimuj. Ka thanë, mirë, këto dimuj mi pagun, mi banë 120. O mërë dhe dimuj pi muafat, ama kur mi këta 120. Kur i ka dhanë dimuj që i tjetër mas, ka thënë, a i ki 120, a pi do dhe dimuj tjera. Nësë gjdo muj që e ka shtu, e ka logaritë se pritja muem takon pare. Andaj kanë thënë, inë në melbej u mithlë rribe, si ka matë, si trekti njësoj. Kjo o kona jo, dyshimi atënve. Ka thënë, unë jam të pritë. Unë jam të pritë. Qa thëtë Allahu Gjile Gjilelu? Wa halal Allahu lbay. Allah e ka bë halal tregtin. Edhe e ka bë haram kamata. Andaj shumë prej dietarëve thon se kamata, megjithse ka kuptim logjik te disa dietar, plot prej dietarëve thon kamata ka kuptim vetëm shariatik. Sepse njeriu çfarë bën atë? Domthonë se e shekon me logjik. E merr një artikull dhe blen 10 denar. Me shumicë. E çet në bazar me pakicë. E shet 20 denar. A ka drejt me thonë, që vëlla për ma shetë një mu 20 denar, kjo kamat, ti 10 e ke blej, bema dhe mund 10. Apo, e nuk ka mundësi. Për shfar arsye, sepse kjo ka bo mund. Apo, mirë po shumë rejtjetarë shfar kanë thonë, ka thonë kjo syret, mund të du këtë si kamat, Allah e ka leju. Me gjithë të shejkhu lësamu të imie, edhe i bën kaj me gjëzije, kanë thonë se të sahabët, kamat është kuptu me logik, se o zulum. Andaj ka thonë Allahu Gjellegjela, la të dhulimun, mos bani zulum. E kur njëri ban zullum vëzë, ma shka e kupton me logik. Apo, pra, shumë për tjetarë kanë ban kamata është me tekst Allahut. E halallahu lbej, Zotë e ka leju të rektien, e ka po haram kamatën, pik. Apo, nërsa, e vërtejta është se kamata ka kuptim logik. Kamata ka kuptim logik, nga se pritja e thatë nuk ka kompenzim me pare. Pra, une kure marë një materje, pinkin edhe bin shkup. Edhe kjo mund ka kushtu lodhje. Edhe unë e nxjerrin treg. Edhe i fitoj di dinar shtesë pi bazës, atëherë mund të takon për shkak harxhimeve që i kam bërë, dhe më takon nga se këtë din se jam të fitu dhe haptaz jam të fitu. Ndërsa në kamat çfarë ka dhëzër? Ti jep 100 euro. Apo edhe çka ke dhënë ti mund, kur gjos ke dhënë? Kërkon 120. Po si kërkon 120? Me çfarë të drejtë? Me çfarë të drejtë? Dhe ky 120 që nuk nalet, sigurisht që e shohim dhëzër. Shikon njerëzit, kanë nisë me 100, sot thot jam bank, kaç, bile ka njerëzit thot, unë e hinë vërë dhe pi kamatës së ndalë. E kështu dhe zë kamata, o shumë e keqë. Adhe e lusë me Allahun të bare kjo e tëra, që zotit në ruën nga të këqijat e kamatës. Pra kamata, loj i parë dhe zër, e që është me i gjma. Kushdo që e mohon këtë loj të kamatës, bëhet qafir të Allahun të bare kjo e tëra, dhe ajo është dhënja e një shifre, e një sasijet të caktuar të parave, dhe për shkak të pritjes, kërkon shtesa. Për shkak të pritjes, kërkon shtesa. Dhe lloji i dytë, vëllazër, i kamatës, që është më pak i njohur tek njerëzit, është ajo që pejgamberi sa selam e ka bëu haram. Cila është ajo? Ajo quhet riba al-fadli. Kamata e mbi vlerësimit të artikullit të njëjtë. Ribal Fadli i thonë kamata e shkëmbimit të njëjtave madhra me mbi vlerë pahak. Dhe për këtë që kanë ardhur grumbull i madh nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka dhënë Imam Muslimi nga Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, thotë se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith: "Adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mithlan bi-mithlin yadan bi-yadin faman zada wastazada faqad arba al-akhidh wal-mu'ti fihi sawa'un." Thotë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam: altani me altan, argjendi me argjend, gruri me grur, elbi me elb, hurmet me hurme, kripa me krip, ha? Shembul të njët me shembul të njët. Dhe në sasi e njët me sasi e njët, jetë e mbijet, ndorë mi dhanë mi shkëmbyje, ndorë mi njëherë pranishëm, femen zed o istezed, fekat erbe. Kushdo që shtonë, apo kërkon mi ushtue, ka hi në kamat. Ka hi në kamat. Thot Alej Sara dhe Selam, el akhidhu el mu'ti, fihi sewa. Kur ndrohen qëto artikuj, dhe shtohet diçka, atëherë, thot Alej Sara dhe Selam, si marsi, si dhansi, barabari janë në kamat. Hadithja dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith që kanë dhënë Imam Muslimi nga Abi Said al-Khudri radhiyallahu an, se pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam ka thënë hadith: la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u al-wariqa bil-wariqi illa mithlan bimithlin wa la tushiffu ba'daha ala ba'din wa la tabi'u minha gha'iban binajizin. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam: mos e shitni altanin, floririn, pos flori me flori, pos mithlem bi mithl, gram të njëta me gram të njëta. Pas e ka thonë: wala tu shifu ba'daha ala ba'din, dhe mos e mbi vlerësoni njënën anë me tjetërën. Ja dhonë 100 gram ari, kia e 100 gram tjera, 110 gram tjera. Ki thot kja altani jot 110, 110 o të shdi vjetër, që unë të t'japë ti 100, treja. Apo, dhe në kalurëm kanë do, të arabë dhe zërë kanë basë dirhem, moneda. Edhe ju kanë vjetruë. Edhe i ka thanë, për shemëll, njani ka thanë, unë i kam 7 dirhem të treja, 5 dirhem të treja, apo do me të shqit me 10 dirhem të vjetra. Kështu kanë kombyje. Kështu kanë kombyje. Për e mësëm ka thanë, mos e bane këta. Pas e ka thanë, mos e shqit një kanë, mos e shqit një dirhemin, mos e shqit një argjendin, pos me argjend barabar në mas. Dhe mos i mbi vlerësoni njërin mbi tjetrin. Ka thënë Alayhi Sallatu Wassalam, dhe mos e shitni. Pra këto lloje të vlerave si altani dhe këto që u përmendën në hadith, mos i shitni me atë që nuk e pranishme, me diçka që e ke në dorë. Pra njëri për shembull i ka një material të altanit, argjendit, grurit, elbit, hurmës, kripës në dorë, e ka në dorë sasinë. Po çeko e ki, po ta shes, ai nuk e ka. A e thëtë unë ka me tapru? Jo. Këto loje janë të që duhet minjarë që ty për që ty. Do me ndru altan, gram me gram, që ty për që ty. Do të shpikoj me lejnë Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe që kanë zinë imam muslimin, nga Ubadet ibn Samitin, thot pejgamberi jonë sallallahu alayhi sallam ka thënë hadith: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فضل بين عمر عليه الصلاة والسلام: ألطان ما ألطان، أرجند ما أرجند، غرور ما غرور، قلب ما قلب، هرم ما هرم، كريب ما كريب، نيت ما نيت، شمل نيت، ساسية نيت، barabar në barabar, sewa unë bisewa, jedën bi jedë. Dhe zeshë kjo është shumë rëzikshme, se këtu bëhat pi fesadi që ka veç Allah e di. A e kuptonë dhe se ka njerë neve dhe avin disa smuje pi pazar në nuk e dina. Ti që di në pazar, shpesh, të altan gjitë, na shlohën do korona nuk e dina, që pi që di ven virusi. Pi bankës ven virusi, ti që di. Thu shumë mirë bati me klim verës, e po e të bojnë zetë dimnit, po që ti ven smuja. Çati kallë dunjaj, çati u kallë dunjaja, dhe dunjaja s'ka më pa vetë rehati derisa të pastrohet pikamatës. Nuk ka më pa dunjaja rehati derisa të pastrohet pikamatës, dhe këta e dëshmojnë vetë se si njerëz kanë kamat. e lutshme Allahun që Allahu na pastron. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, dorë në dorë, dorë në dorë. Të gjënë kjo është shumë rëndësi tani. Thot alayhi salatu wasalam, e nëse ndrojnë këto lloje, atëherë shitni si doni. Domethën, nëse e ndron, do me shit, do me blej altan me argjen. Çka dush ban? Do me blej hurma me altan. Sa i kishtë të hurmat? 100 euro. 50 që dush. Shka problem, thot Alej Salat dhe Salat. Se ka ndru loj. Do me ble me argent krip. Sa do me ble? Sa dush ble? Sa do një më mërvesh? Apo, nëse njojnë dhëtë, po nuk jam barabar. Ka ndru loj. Ama altan me altan, argent me argent, gru me gru, elb me elb, hur me hurm, krip me krip, duhet sasija e njëtë, 100 gram, 100 gram. 90 gram, 90 gram, 93 gram, 93 gram. Barabar. Po e shtoj njani, thot Alej Salat dhe Salat, shton, kyja pa aj, kanë hinë kamat. Kanë hinë, kamat. Thot për nga mërë Alej Salat dhe Salat. E nëse ndronë lojet, shit një sit të doni, nëse është dorë më dorë. Nëse është dorë më dorë. Kjo dhe zërë është prej lojt të dytë të kamatës. Andaj një ditë për ditë dhe për nga mërë Jonë Sallallahu Alej Salat, i vjen Bilali me dohurme. Edhe ka morë një enë prej urme, sa, i thonë. Ajo është sasija e cila jepët për me dhanë zekatul fitr. E ka morë këtë enën edhe i ka pru për nga mësam hurme. A hurme të mira shumë. Edhe për nga mësam e ka ditë se sa i ka financat Bilali, për afërsisht. Edhe i ka thonë, o Bilal, ku i morë këto hurme që është të mira? Supozimisht, ti nuk i ki halin me mbru që si hurme muhe. I ka thonë alej salat e selam, ka thonë, ja Rasulullah, i pata dy enë që si, me hurme të vjetra. Shkova në pazar, i adha shtu dija, të mora shtu të mira, të i bruna. I ka thonë, me samë, ah, ajnë rriba, o, oh, kukup, Bilal, kjo në palë që ka matës. Kjo në palë që ka matës. E ke ndrujt njëtën materje, me të njëtën materje, ja ke donë 2 kile, për me morë 1 kile shnosh, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi. E qysh dilët për kësa krizë, dhe zërë, dushmeshti një loj tjetër. Ti thot njëri, po unë bëduve hurmat e mira. Lej hurma që e kje, shko pareja, shko argendje. Apo shko meri di një material tjetër. Jepi krypa, elba, gru, për me morë që s'ka e do. Ama, shkaj ka thome sëmë, ah, kjo rëziko, kjo palca e kamatës. Pra, kamata nda dy loje. E para, kamata e borgjit. 100, 120, 1000, 1200, apo 1500. Ekshtu me ratë. Dhe loj, ki loj parë, vëzërosh me i gjma. Ska kundrështu këtu asë një djetarë në botë, ma dje kanë thonë kushe më hangë të atë delpi fejës. Zotin Arrujt. Dhe e dyta vëzër, është ajo që për nga mësëm e ka vërdetu, dhe është shqitja e lojeve të këtyre artikujve me, qëfar, me ndryshim të sasijës. Pra nuk gudzo njeri, jo vëzër me shkue të altan gjiju, mi adham 50 gram, ari, edhe mi mor 40. O du të mi mor 50. Dom mos dëshmërisht. Dom mos dëshmërisht. Nëse don me bëhe, nëse don me bëhe manovër, nëse don me bëhe në ndryshim, duhet me ndru lojnë. Duhet me ndru lojnë. Shko në shetë një artë jatë. Ataltan. E shtin pasurin tane. Edhe blenë që ka dush prej seneve. Ama altan me altan gram, hinë kamat. E lusë për Allahun që Allahut në rumë. Kjo dhe zërë e ka mërën djetarët në këtë kontekst. Pas e dhëtë Allahu të bare kjo e tjala, në vazhdim, para prakisht. E ledhin e kërru në rriba. Kjo dhe zërë të kjeferë Allahu që i le gjelalu, atësët e hanë kamatën, shumë djetarët kanë diskutu, se Zotit ka thonë e hanë kamatën. A hinë këtu e veshja, pia, ndërtimi, hinë. Po pse ka thonë e hanë, nga se fjala e hanë kamatën është shprejhja më figurative për ta treguë se sa e ke që është kjo punë. Apo ka ndonë njësa pritjetarë që ka përmen këta Imam Ibn Gjeriri, se ka thonë baza e pare është për me hangër. Pasaj vjen, kjo tjetra e tjetra e kështu me ra. Gase njëri ju njëherë ma trupin, pasaj ima të tjera. Mirë po është përmen haja, për me kalzu se andaj edhe kjo përtorë në gjuhën tonë, në gjuhën të tjera. Për shemull njëri thonë, për shemull i ka morë disa pare. I ka morë, a nuk i ka shti pare të ngoj. Po që ka i thonë ana, i kish hangër kejt. A nuk i ka morë pare të mi hangër. Po kjo e mënirë figurative që dëshmonë se aj i ka gëlltit ato. Po i ka gëlltit në forma të ndryshme. Dhe Allahu që ka përmen, e hajnë kamatën, po nuk do më thonë që aj nuk veshët me kamatë. Njënë me thonë, zhuti pas ka thonë veshë me hangër. Ama veshu, vleje shpijen, jo, krejt është ndaluar. Por është përdor haja, nga se haja baza. E pasaj vinë të, të tjerë. Kështë ajo që ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Pasaj dhëtë Allahu të bareke, wa ta'ala, fëmën gjëhu më uidhatu më rabbihi, fën të ha. Kujdo që i vjen këshila për i Zotit vetë. Këtu ka ardhezër, këshila, qëfar është këshila, dhezër? Ka në djetarët, këshila, ajetët. Po ajetët, ja lezon dikush. Andaj ka ardhë të vëzër, këshila, emri, femror, dërsa ka ardhë folja mashkullore. Fe gjëhu më uidhatu. E i gjëhu wa'idhu bi më uidhatin. I vjen një këshiluës me këshilën, se kamata e ndaluar. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, kushdo që e një ndikan, të e këshilu se kamata e ndaluar, i vjen mesajji se Zotë e ka ndalue, edhe aj minjer nalët, felehu ma selef. Atëra e kaluara e ti, o punë e Zotit. Ka ndonë djetarët, e kaluara e ti, që fanën kuptohet, e kaluara e ti, ja falë Allah, e kaluara e ti, zbanë me angër kryë, nëse o pëndu, e kështu më ratë. E kaluara e ti, a është kanë dhënë djetarë, a është pëndu sinqerisht, kanë dhënë, e dinë Allahu subhanahu, wa ta'ala. Pasat dhëtë Allahu të bareke, wa ta'ala, wa men ad, e kush dhe që këthejet, pra kush dhe që smerë mësim, pasi që Allah e kanë dalue, ata janë banorë të zjarërit, aty do t'jenë përgjithmon. Këtu vëzër të fjarë, Allahu gjithë, aty do t'jenë përgjithmon. Shumë rrë djetarë, vëzër, kanë diskutuar se si i bie ata me qenë përgjithmon, ndërko që kamata është gjunapi gjunave. Këtu ka nërë dy komente. E para është se këtu do t'jenë zjarë përgjithmon, është për qëllim a i cili kthehet të fjala kamata është si tregtia. Por nëse njëri thotë vëzër, kështu, bale me kjo është shumë rëndësishme, se këtë dikush prej neve e ka do një familjar, a do një kumshi, a do një dosë që është i përlim për kësajna. Apo do shtë vet, e lusë me Allahun Allah në rëgon nga gjera të këqia. Njëri u vëzër nëse do të shtru, apo shprej me sinonime, leje këtë punti, njësoj janë këtë punë, kur kusht një monë sot, e vetë mja o banka, apo, dhe aludon me fjalë se njësoj atë rektia, si kamata i del pi feje, del prej feje, dhe këtu nuk ka të kur farë tolerance, e vetë mja mundësime me të feje ashtë, a i me dhanë zoti, shala ma falë, që shkum hiju në këtu. Po, a i duhet me tërë qenjën e vetë me pranu, që unë jam dubo haram, mirë po, jam nga tru, e lusë Allahën me më shpëtu. Vesh që këtë gjendje mund me mejtë musliman, jashtë taksajnë, dhe zëra i del pi feje, zotin arrujt. Andaj që ka të Allahu gjiluar, kush do që kthehet, ku kthehet? Kthehet, dy komente, kthehet thot, abe se kamata njësoja si trektia, ki del pi feje. Nëse thot, s'kam zgjidhje, e di që aram, o që jam nga tru, shatë baj, atare thot Allahu gjiluar, edhe këta du t'jenë banor të zjarë. Shpëton kamatari për zjarë. Nuk mundët me shpëtu kamatari pa një zjarë. Ska rrug pa një zjarë. Vesh një rrugë. A del, a s'del për aty. A del, a nuk del për aty. Andaj ka ndonë djetarët. Nëse e ban halal, s'del kur për aty. Nëse nuk e ban halal, thot, e di që haram. Zotin e më falë. Harama. Atëherë, do t'hin zjarë, por ka mundësi me dalë nëse ka vejpë atjera, ka pas namazin, e ka pas pre vejpër të sëtë, kanë mundësi me shpëtu të Zotit vetë, subhanahu wa ta'ala. E pas sajë, pas sajë, sallahu gjilu ala, mundë dhe dikush me lujtë me kamatën? Nësa për nga mberi jonë, sallahu sallam, qëfar ka thënë hadithë, se në kamatë nuk i vetëm një njëri, hadithë që kanë zirë më muslimi, ka thënë për nga mberi, sallahu sallam, nga Gjabiri, Gjabiri, radiallahu, ka thot, la'ana Rasulullahi, sallahu sallam, akila riba, wa mukila, wa katiba, wa shahidej. Ka thonë për nga sëram, Allahu e ka malkuar, atë qka e haka matën, atë qka garanton, u e ka tibe, edhe atë qka thotë, une e shkruj, dhe ma mu të shkruj, administratori, e ka malku për nga mërë sëllë, ani ajpë se thotë, une punë e kam, s'ka punë, që shmu e me thonë njëri punë, e shka për në këtë njërës, dhe zërë, se njërë du të me di shka e në dubon, dhe se njëri thotë, une shes armë, unë se kam vra kërkan, une shes armë, kush do me vra dikan që ku e ka? Në të vjenë të amore, në të avrojë, më këtheje prapë, po, armën këtu. Edhe me armë i tha dikush, Allah, ti të vra njerëzi. Jo, unë shumë të vra njerëzi, unë shes armë. Unë e shejta armën, kush e ka vra, a i ka vra. O ti me armën tane janë të vra njerëzi. Apo, ata shka merë me kamal, vëzër, ata i vra si njerëzit, ama ata thonë, jo, unë shkam kërgja unë, unë e këmë shejta armë. Apo, sikur që munohën më po disa prej dërvishave. Apo, thotë unë e punoj në vend ku shejtët rakija, servoj raki. Apo, bëj hizmet raki. Dhe unë se pije. A ku qysh se piti? Po ti nisoj e si ajsa e pi. Nisoj e si kur ajshka e pi. Me fjallë për nga me sëram, se për nga me sëram ka thonë, ajshka e pi dhe ajshka e servon. Ajshka e runë të shpia. Aja, thotë unë e veç magacin jam. Ti magacin, pëse u bane magacin e rakijës? Pëse nuk bane magacin qumsht për raki? Ama qumsht i thotë nuk shkon të ajë. E duhet veç me raki. Këto dalavera, lezër, ne kemi përmeni shpesh. Dalavera nuk shkon të hoxha, po shkon të zoti. Dalavera nuk shkon të njëri, me që më inteligent, që zoti ka e thonë mene, ti musën i të mashtru. Ti musën i të mashtru, ti njëri me men, a i thotë, mos ba me dalavera, po para me në odhizër, zoti në gjellë gjellalu, që shka kini thonë atina. A në i thotë, alej salatë e selam, Allah e ka malkua, që ka e ha ka matën, a që ka garanton, dhëtë unë jam dërzan, që plot për njëzve, ke pa odhizër, hanë pare, kur gjonsë punonaj? Ti thu, shka punonaj? Thotë, dërzan jam une. Thotë, kur japim këto palët me kamat, thotë, unë i thamë këti, unë e garantoj si ki i jetë. Mos anë i thotë, i a kalëzër në qefin. Këto ketë malkumi, në dhëzër. Keti ka malkupe nga mërës e sellim. A ti sa të dojë e shejtane, apo dikush mi thanë që, unë e kushonëm kem të bo. A i në të ditë me laqë, thotë, i malkum kopsh. A mu shë për në dhëzër 24 orë me laqë me thanë, zotit malkoft. A që të më thanë zotit malkoft dhe zotë? Allahu të largoh për rahmetit. A me laqë, dhëzër, ish nuk lodhët. Se na kur e lëvizmi gojen, muskulli lodhët. Me laqë his lodhët. 24 orë. Ai çon sabah, bien akşam, me laqë thot Allahu të mallkoft, pirahmetit largov. Vëzhgë prap dikush lund me këtë mohabet. Zoti nxjerr pirahmetit vet, sha rahmet mos sha mushir, edhe ti thu domosdoshmëria e jetës. Nuk ka domosdoshmëria e jetës ajo. Ajo domosdoshmëria e djajve, e shejtanëve. A ka një njeri që mirët me kamat o tamam? A ka një njeri që mirët me kamat dhe s'ka probleme? A ka një njëri që mirët me kamat, cilën do rol, ndash në e ha, ndash garanton, ndash të shkrun, edhe aj mukon të aman, dhe jo dhe qka, që ka të në lejtë sëllatë sëllam, aj shka e ha, garanton, aj shka e shkrun, edhe aj shka rritë dëshmitar. Otë une veç jam të dëshmu shka i një të baju, nëse më thyrë në najherë, apo 120, bo, une dëshmoj, edhe ti i malkumije. Qysh dëshmën ti? Shka i të dëshmuje? Dhe këtë është puna e kamat dhe shumë punë e ranë. Andaj tha Allahu Gjelluara, ula i ka ashabu në narë. Fe ula i ka ashabu në narë. Këta kanë me një zjarë. Dhe s'kanë një da zjarëmit. Hun fija khali dunë. Ata do t'jenë, për gjithmonë aty, tamë për gjithmonë e së është, që e ka më huë, së është kamata haram. Kjo është e së kanë mërmejnë djetarit në këtë kontekst. Pas e thotë Allahu Subhanehu ve Teala, jem hakullahu rriba, wa jurbi sadakat, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Thot zoti jon te bareke ve teala, Allahu e zhduk kamatën, nuk e le kamatën, nuk ja le Allahu kur kujt kamatën. Kan dhënë dietar çysh i bie e zhduk kamatën, ose ja zhduk kët pasurinë, ose ja hek bereqetin, ose se le me e shfrytzuar. Nëse palja për çka duhet Allahu, për me e shfrytzuar. Nëse s'e shfrytzon, janë numra alladhi jam'a malahu wa addada. Thot Allahu gjenë surën Humeze, a njëri cili kam ledhë pare veç i numron. Dysa njëri vëzër knaqë veç mi numru. Aba ma gjenë vëzër në shiko ku kam rritë dunjaja, subhanallah i ladhim. Shiko vallaj, kjo mirimi maj ma, njëri kjo qenja me ndërshme që Zoti ka kriju, me kajt e me kesh me jetën e huj. Aba shiko njëzë shka bëndë vëzër kajnë edhe keshin, se ata shkajnë të lujtë a gjenë në mision. Herë po nashtin me kajt, herë po nashtin me kesh. A ka rënje më të madhe të njerëzit që kaç? Ti me kajt, me filmin e dikujna. Ti me kesh, me të keshmen e atina. Ti mos me flet natën me ata. Kjo krimi më i madh. Andaj njeriu vëzër, a mundet më kënaq me numru pare? Me numru pare? Dhe vëzër, ka njerëz i vallaj kënaqën kur ja numëron shefit parët. Halo, që ke shef, thot, i ka bo 100.000. Ki didinar në gjepë si ka, knasët që fi vetë, thot, valaj ve, halal i kof. Shko, dhe zërë, kjo mjerimi madhë, Që i mund është ti mu knasë, po ti kur gjave s'ki ndorë ti? Ti për vetin tanë, shka ki? Andaj tha Umar ibn Abdulazizi, kërë vetën, cëli janë njëri ma i mjerumin dunja? Shka tha Umar ibn Abdulazizi? Tha a i cili e hup ahiretin e vetë për dunjan e huj. Se edhepse nuk e logikshme me hup dunja, ahiretin për dunjajën, po funit, kërë e ki hup ahiretin tanë për dunjajën tane, e ka një sfar kuptimi. Se thu, o dhe e shita dunjajën, unë jam këtu milioner, e hup ahiretin. Ama, me hup ahiretin për miliardat e atin vetjere, kjo ndohë vezërvesht të partizante tonë. Të këto i thartë e knatësive të tuja. Valave dhe të qirëba kretari njerë. Qirëba dhe të kur i ka i e kur i pikerë dhe kur del pikerit. Ani dhe të se mu jenë du më mërdi i kam, s'ka lidhë në rrimë bore e në shi, s'ka problem. Kynet knatësit, thotë. E kjo dhe zërë, maja mjerimit. Tu, masë saj s'ka më mjerim. Qëfar mjerimi ka më nëndaj? Shiko dhe zërë, andaj ti e shef, plët për njerëzë mahnitën me kulturën e ujë. Shiko që kanë drejtë bankën e vëlla. Kur të nisha ti, mi njerë thotë, lëshohën lasajerat, e din ku shka hi. Të knasë, kjo thotë vëlla. Kjo e problematikë. Andaj ti e shef njerëzit, a këni pa kur dalin, to njerëz që përnune për banka. Dhe me ki ka dalë për gjenetit tash, me kravat, ati këtu jamon, këtu gjilbana, pse? Kja të punu në bankë, vëlla. A ki në bankë që me lasit, vazhdimi që dojnë, malkuar qofsh, malkuar qofsh, a ki njeri thot, një herë me të kisha një që ati ta marat kompiterin tri njerë për para, subhanallah. Tish ati të thojnë me lasit, zotit, qafën të theft, o ti nuk e din që farë begatijet ka dhanë zotit gjelë gjelal. A në vezër, islami e punë e madhe, që ka thotë Allahu gjelë ala? Jem hakullahu rribe, se le Allah i kamatën, o Allah i nuk e ne kamatën. Thotë pastaj, o jurbi sadaka, dhe zotit e shtonë sadakajën, dhe Allahu nuk e do asë një qafir dhe asë një kriminal. Zotit nuk i do kriminal vezë. Allah nuk i do keqëbërsi. Allah nuk i do zulumqarë. Edhe musliman mu kanë, qatë dosë shka zulumqarë se do Allahu. Edhe më nësa musliman. E merë hakin Allah edhe pi muslimanit zulumqarë kundër qafirit. Andë e ka thonë, kulle ke ferin e thim, asë qafir edhe gjuna qa. E lusë me Allahun që zotit jonë të bare kjo e tjara në ruan. Pra vezër kjo është përmenë, Në këto ajete. Gjithashtu dhe zërë është përmen kamata në surën Ali Imran, ajete 130-131, do të vim me lejnë Allahut Subhanahu wa ta'ala. Prej dënime dhe zërë që janë përmen në qështën e kamatës, është adinë që kanë zërë imam Bukhariu dhe imam Muslimi, nga Abi Huraira, radhiallahu anë, se për nga meri jonë sallallahu a sellem, shpesh e ka pas zakon që sahabëve të vetë mi u thanë, a kini pa në një andër. Dhe t'ja u komentoje për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe si cële ka tregua që e ka pa, edhe në fund për nga samë ju ka tregu di shka shka zoti ka kalzu atina. Dhe atë që e ka kalzu një dit për dit dhe për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, e ka tregu këta. Dhe gjënë dhe kjo është skena e kamatarit në khiret. Thot zoti jonë gjele gjelalu. E thot për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallam. Erdhen dhe murën. Dhe kjo dhe zërë argumentan se me lashet e kanë morë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam në andër. Thot, për nga mberi aleyhi sallallahu aleyhi sallam, me erdhen dy veta dhe me morën. Dhe më thanë hajde me neve. Dhe më thanë ec, ka shkojnë ana. Edhe në fund të hadithit dhe zër, thotë për mësam, mëqun, ka përmenë disa lojë të zina qarëve kështë të mëra. Edhe në fund thotë mëqun me një lumë, ja. Thotë lumë i mbushur gjak, i kuq, i kuq i mbushur gjak. Thotë një njeri në tonë në këtë gjakin, lumë i madhë në tonë këtë gjakun. Thotë dërsa në buzë të lumit rrin një njeri me gurit mdoj në dorë, hijara, shumë gurë që ka në dorë. Thot, kur këj njeri që për nëtonte në lum të gjakut, thot, ta man vike me dalë për aty, do dalë për aty cikletit, këj personi cili rri në buzë, ja merë gurëzit, ja hapë gojnë dhe ja futë gurëzit në gojnë e vetë. Me fuqit madhe. Abo, thot për nga mberi alai salat dhe selam. Fajef gharu lehu fe, fajulkimu haqaran. Ja hapë të gojnë kënë njëri shka rrinë të këtu, këti sërë që këmë mundon të medal, ja ka hapë gojnë edhe ja ka futë gurëzit në gojnë e tina. Këj prapë ka në tu. Ka i. Prapë nga anë tjetër. Thot për nga mberi alai salat dhe selam, shkonte u këthente. Prap njëtin akt ja bante personi. Thot për nga mbërë alai salatu selam, deri sa ju thash, ku shoki? Pse pifutët gurin ngoj? I kanë thonë për nga mbërë alai salatu selam, inneha dhe akilur riba, që kishë katu në tue, është ajë që ka ha kamat. Lëzër, ajë që ka ha në kamat, ha në gurëzi. Gurëzi janë. Ama goja nuk është ba për me përtyp guri, po është ba për me përtyp grun. është ba për me përtyp grun. Andaj dhe për nësam, grunin, kur të ndroni, mëse bani guri, mu ba kamata jo. Po bane, mithrë lëbi mithrë, barabart. Kur të hishë në kamat, ti ha gurëzi. A një njërë, lëzër, që i qonë lukëthit guri. Ja, guri. E dinë në mjekësi, që është trajtohet guri, lëzër? Kur ka njëri gurëzi. Kur i ndajnë ato dhintat. 1, 2, 3, më dhem, njam, dhem, 2, më dhem, 3. Me presionet e dhimbjes. Kur ki guri, është maksimum i shka dhem mrejna. O njëri zbanë të rahat, kur ka gurëzi mrejna. Parëmë dhe zërat është ka hanë kamat. Parëmë dhe, dësa tërë globi është i rëthuar me kamat. E lusë me Allahun që Allahot në qliron nga ajo që ka erënon qështjën e njërzimit. Gjithashtu për nga mbire jonë s.a.s. Adhin që ka nëzirë imam Bukhariu nga pejgamberi sa ka thënë Allahu subhanahu wa taala ijtanibu sab'al mubiqat largojuni pishtat gjunave të mëdha dhe ka përmend wa aklu riba dhe largojuni prej asaj çka ajo e cila është kamata largojuni prej ngrënjes së kamatës. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala innal ladhina amanu wa amilu ssalihati ata që besojnë dhe ata të cilët bëjnë vepra të mira dhe falin namazin dhe japin zekatin, shpërblimin e kanë te Zoti i tyre, s'kan frikë edhe s'kam pse mërzite. Dhe zë njëriju, pse mërë kamat, tutët për parët e veta, do me va parë shpet, dhe mërzitët, kur njëri s'ka, thëtë Allahu Gjeli Gjelalu, besimtarët me besimin e tëre, në Allahu, me punë të mira, me falin namazin, me dhanin e zeqatit, këta janë ata shka e arrin shpërblimin, këta janë ata shka e arrin shpërblimin, këta nuk kanë tut, a mund të paramendojë si flenë, kamatart, a mund të paramendojë si ju zëgjumi, a mund të paramendojë nëse nëse një njeri, vëzër, një njeri thjesht, është shpetu ne, edhe një fmi i vogël, me gjujt për çdo ditë 24 orë, ti me gjujt gurëzit vogli, në dritare, vallaj së mbash rahat, edhe me mund të imë sënë e zeta, ti së mbash rahat, po para me në me lache me të nejtë kryrë, para me në me lache me të nejtë kryrë, e lusë për Allahun që Allahot në banë për e atyre që pëndohë. Andaj, Allahot gjash për thotë, ata të cilët nuk det kënë frikë, do t'jenë besimtarët. Do t'jenë besimtarët që falin namazin, japin zekatin, këta nuk kanë frikë, këta s'kanë qka i druhen. Këtë gjëja e cila ruhet me ta, stabiliteti njëriut është imani, vepra e mirë, namazi dhe zekat. Kjo dhe zërë, iman, namaz, iman, zekat. Rrugët tjera janë rrugët e shejtane. Gjithashtu dhe zërë, kanë arë shumë hadithën nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, dhe si atë argumentojnë për çështjen e kamatës. Gjithashtu transmetohen disa prej hadithe që kanë nxjerrë disa prej dietarëve, që kanë nxjerrë Imam Ebu Daudi, se pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, ai i cili han kamat, gjunahi kamata është 70 diçka lloje, ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam në një prej hadithe. Me një hadith është i dobët dhe nuk çndron. Thuhet se një hadith ka thënë Imam 70 diçka lloje është kamata, më e vogla se me bozinë me nanën. Por kjo nuk qëndron. Nuk qëndron se e ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Nuk është hadith që është i sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ngase nuk mund të paramendohet, nuk mund të paramendohet zinaja me nanën, lloji më i vogël i kamatës. Nuk mund të paramendohet zinaja me nanën, lloji më i vogël i kamatës. E zinaja kamata më e madhe? Apo, nëse më thon kur është pyet për gjunat e mëdha, zinaja ka llogarit nga të parët prej gjunave të mëdha. Pra kjo hadith nuk qëndron nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, megjithëse shumë prej njerëzve e përdorin këtë hadith për kërcënim, mirë po nuk është i saktë nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon vëllazër Allahu xhelal xhelaluhu dhe ta përmendon vëllazër nga se faqja ka nevojë mu kuptuar tëra, që mos të largohet konteksti i temës. Thot Allahu xhelal xhelaluhu: O ju të cilët keni besuar, keni frikën Allahut dhe lënë kamatën, nëse jeni besimtar. Çfarë ka ardhur në këtë kontekst? Ka ndonjë dietar, Allahu xhelal xhelalu me këtë ajet e ka bë haram kamatën prerë. Nga se ka ardhur wa dheru lënë në vend. Lënë në vend kamatën nëse jeni besimtar. Andaj nuk paramendohet që kamatari me pas iman ha të plot. Jo vetëm të plot, pas tamam, e ka minimumin e imanit. Me qka e man këtë minimum të imanit? me atë që nëse thotë se kam ata haram. Nga se Allahu shardot, ojë të cilët keni besuar, keni frikën Allahut, lene mi njëherë kamatën. Qka nëse njëri thotë, selo. Si selo, qysh sele? Qysh më nëshme s'melo? Nga se nëzitë si imanit, qëtin melon kamatën. Nëse njëri nuk ka shtypje, prim rejna, melon kamatën, qëfar do më donë që i kom rejna? Imanin e këtë dobut. Që do më donë kamata prej ashtë, o me e forë se imani i tina. A e kuptove? Dhe ka mundësi që do t'i përnë ka i meluzije. Gjunaj e shtyp, e shtyp, e shtyp imanin, deri sa e shduk komplet. Andaj t'i gjenë plot për gjunacarve, shka nuk e lajnë gjunajnë e madhë, dhe fillojnë gradualisht, tu e ba, tu e ba, tu e ba, edhe vjen shejtani me një vakë, i thotë, habe se kur gjanu ka kjo, kur t'a thojë që këtë fjallë dhe për feje. Kur thojë njani përshimu, a tu bozina, a do në rujtë, apo piraki, apo merit me kama. E thotë, po kjo nuk ka me qa që madhë që me bani ju, sa kur gjanu kjo? Këti mu nuk i ka me asë një iman, në zemër. Apo, e imanë që shmbejtë, dhe zërë, tu kajtë, tu tutë, shala zotin ma mundësën mu pendu, Allah më largohë fiksaj vepre, o shte ligë, apo, edhe këshirë rrugë me dalë, ama vazhdojnë ta, s'ka mundësi, asë njëherë, a në dhe zërë, kjo punë e madhe, a mund të para në dhe zërë, njëri ju me dalë para zotit Gjellë Gjellalu, për disa të holla që ka o mundu me i fitue, del para zotit, pa imanë. Kjo punë e madhe, zërë, mësë me dalë kur pizarmi. A daj, Hasan Basiu, qa thënde? Kjo puna mësë me dalë pizarmi, të së në rahat muë. Puna mësë me dalë pizarmi, se le njëri rahat, zërë. Gjenemi nuk e le njëri rahat. Zjarë që ka ndezë zotin, nuk ka e garë ma zjarë. Pa tjetër është me morë në Mahmel el Gjid, me morë me ngarkesën ma seriose që ka mundësi njëri me morë qështën e një diçka. Kjo është ajo që kam rëndë djetarët në këtë kontekst. Pasaj dhëtë Allahu te bareke, wa te ala. Fe illem te faalu, fe edhe nu bi harbin min Allah. Nëse nuk e lini kamatën, atëherë, jep një izën për me luftu me Allahu subhanahu wa te ala. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, iza e Zotit për me luftu me ta është cila? Ja jep Allahu Gjeli Gjelaluhu shpatën ditën e kiametit dhe i thot lufto tani. Lufto tani. Dërsa këtë dunja dhe zër, Allahu Gjeli Gjelaluhu i thami ka kërsnue tri kategori njerëzve drejt për drejt. Kategoria e parë kamatari, fe dhe nu, bihar. I dyta, ka thonë Alehi Salat dhe Selam, ka thonë Allahu Gjeli Gjelaluhu, hadith kutsi, kush ma torturon një miktimin i shpalli luftë. I shpalli luft. Dhe kategoria e tretë disa pritetarë që kanë fut, se i ka shpallë Allahu Gjellu Gjellu luft, kut janë ata që ka bëjnë fesat në tokë. A? Inne me gjeza u ledhine ju fësidu në fil ardë. Gjezaja e atyre të cilët bëjnë fesat, ata që ka e përhapin fesatin tokë, është me o luftu me Allahun dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallam. Pa jo luft është e humbur. Ajo luft është e humbur. A dhe dhe Allahu Gjellu Gjellu, fe edhenu bi harb. Harb. E arabi vëzër, harb, e përdor kur lufta e ashpër. Ese arab të përdorën shumë për e fjallë e për luft. Apo, e harb përdorët kur e banë me inati. Ja, harb, se ki kital, apo, ki përshimë e përdorën nidal, vatis, ekstumerat. Ka sinonimet shumë të për luftën. Kur tjetë harb, qka është harb? Kur palët janë të luftu, me qfarë? Me hidhnim. Do më dhanë si kur njeri ju, kur lufton me shumë, një njeri lufton me një tjetër. Nëse janë harb, që do më dhanë harb? Që janë harb? Andaj Allahu Gjellë Gjellë Vezër, kër e ka përmenë surën Hujurat, se besimtarët janë duke luftu në mezveti. Ska thanë janë duke bo harb. Andaj thëtë Allahu Gjellë Vezër, wa in ta i fetani mine lë mu'minine, i tetelu, nëse di grupa për muslimanëve, besimtarëve vritën në mezveti. Luftojnë në mezveti. Pse s'ka dhanë luft, dhanë hin luft, harb, se harbi vëzër është me urrejtje të madhe. E a ka mundësi muslimane vëzër me luftu një musliman, me urrejtje në maksimale ndaj tina? S'ka mundësi. S'ka mundësi. Munu mu përla, munu mu fërku, munu edhe me shpatët më nëzirë. Dhe ka nëzirë musliman të parë, e luftu në mezveti. Ama, në zemën e ti, pa tjetër e mu ka një dashni, qoftë minimale për ta. Pse? Sepse atëra problemi imani. E se njeri ju vëzër e orrejnë total muslimanin, është problemi madhë kjo. Kjo problem. Dhe kjo problem vëzër i sot plopi grupacioneve, kur së mundë me e mbajt kontrol urrejtjen. Një grupe urrejnë tjetërën si shkavin, zotin arrujt. Kjo problemi madhë vëzër. Ti mundësh, përshemull, plopi njerëzër përshemull, në emër të ekstremizmit i urrejnë ata që ka i quin ekstrem. Po ti mundesh me urrejt atë shka e shet gabim, po ti zgudzon dhe ata me trajtu si shka. Edhe ona tjetër, ti mundesh me dikan shka e qunë ma liberal. Apo, ti mundesh me urrejt, po jo si shka. Sa e ka minimalin e imanit. A ti ka mundësi, andaj dhe zërë Allahu që në gjelë, qëfar thirë këtu? Qëfar thirë? Se harbi, lufta me urrejtje, nuk është e letë. Andaj Allahu i ka shpallë këtyre njerëzve luft me idhnim, me malkim, dhe t'ju malkon. Andaj Zoti jonë të bare kjo vëtjala, e ka pru qështjen e luftës e kamatarit me qëfar. Andaj t'i e gjenë dhe zërë, këtë kamatart e urejnë shumë fejnë islam. Sidomos ata shka i rinë me sistem. Ata janë, ata shka mirë me kamat, në mënyrë sistematike. Ata janë luftusit matë më dhojt fejës Allahot. Se ata e din me bindje se nuk ka takat, fuqi për të arnu sistemin kamatar, asë një takat jashtë e islamit. Veç islamit mundet me rënu e. Andaj ata japin miliarda, tonelata pare, vetëm e vetëm mës me ardhë kush, islamin pa. Sepse vetëm kinë ardhëzën. Dhe këto e lezën janë që shpeshe deklarojnë ata. Na nuk i frigomi post Kuranit. Këtin dhe tjere, edhe 5 milion vet i majnë atë qështu. Ama fejes, Allahu Gjelluala s'ka mundësi. A nëse kjo është luft e madhe. Andaj Allahu Gjelluala thot, kush mirët me kamadhe dhe se le, let mirët luft me muhe. Dhe të dërguarin e ti. Sallallahu aleyhi, sallallahu aleyhi wasallam. Thot Allahu Gjelluala, e nëse pendoheni, dhe kjo dhe zërë është rahmeti Zotit. Gjdo më katë, sa do që është i madhe, gjithmonë Kur'ani e qenë lider. Gjithmonë e qenë lider. Shiko dhe zërë, ta mame ka përmen luftën, ka dhanua in të bëtëm, e nëse pendoheni. Dhe kjo është prej rahmetit Zotit Gjellë Gjellalu. Kush do mu pendu, ka mundësi mu pendu. E ka prej disa prej njerëz dhe zërë, ja umshelin disa njerëz dhe derën e pendimit. Ma dhe zërë, mi thanë diku që ki spendohet o luft këndër tina se me nëzit që i tanë mësë mu penduhet. Ka disa njerëz dhe zërë, kur zdojnë me pa o dikan njerit mirë, të të ki kur së zohet, ki ka me devijue. Aba, ki ka me devijue. Andaj shka ta për nga mele, a.s. A e dini cërë njeri ma i shkatruar? Cërë njeri ma i shkatruar? A i cili thot, kej njerëzit janë shkatru. Apo, tha alej sallat dhe selam. Një njëri cili thot, kejt kanë dëviju, kejt, komplet, komplet. Veç une kom met. Firdos lija mune. Veç une, kejt kanë dëviju. Veç ti, vetëm ti, pi 2 miliard muslimane veç ti. Valaj me du të me këgjirë pa këtë katruni, a jemi tamama, nuk jemi tamama, zotin arruj. Qka tha alej sallat dhe selam? Ma i shkatru, mi a shkatru, si thot, kejt janë shkatruve. Në transmitim ka ardhë, ki ka shkatruve. Fe hu e hleke hum, ki ka shkatruve. Qështë i ka shkatruve, dhe zërë? Valaj, të si ti pikë është një njërit i ismut. Valaj, be ismut i. Asë me vlashko në doktor? Apet, a i të dohë, Allah, mirë me jam lem rahat. O, unë e di që i ismut ti. O, dhe zërë, njëta me devijimi. O, dhe, devijun bëjë ti? O, dibon si ti i vidim? O, ani ti se divit, ti kujton të që i uzumë, ti devijumi e. Valaj, mi hip qaf dikuj, dikuj, thot, po devijoj, Allah, të ta realizoj ti e fjallën. A kjo a i sajrana, dhe zërë. Shka Allah u gjela, në kontekstin më të rept, u a i në topë tëmë, si do një mu pëndu rruga e qelë. Si do një mu pëndu. Dhe shka Allah u gjela, pi kamatës, pi gjunajt më të madhë, ma dje dhe pi shirë këtë Allah u gjela ka dhënë zhidhje. E felaj e të bune ilë Allah, o e stëgfirune. A dhe Hasan al-Basriun kanë dhënë, kërë kanë vetë Hasan al-Basriun, cili a jetë tjepë ma shumë shpresa, ka thënë Allahu gjela gjelalu, kërë i ka folë kristerve në sure Ali Imran, Masi kanë thonë ata Zoti ka e vlad dhe gruje, Zoti ju ka thonë as po pendoheni, as pileni këtë mabet. Shikove, kjo është thirrja islame. Lejo Allah. Jo vazhdimisht na me e theksue Ka deviju. O pse nuk po më kallzon, pse s'fif kallzon njerëzve ç'ish do të më përmirësu Allah. Mos ju bëhamin çafë ze njerëzve se ka transmetuar Imam Maliku nga Isa alayhi salatu sallam. Ka thonë Isa alayhi salatu sallam, mos i këshirin njerëzit si Zota. Në më disa njerëzit e morin arshin, si ku në arsh ka ip, edhe ki hajde ju shtash, ti hengjenan ti. Ti, atë i përgjenan. Zotin arrujt, Allah. Ti di njeri be i, Allah. Ta vëllozma në zemën, Allah, o të banë qafir që ati. Ti kush i jeti mi këshirin njerëz, piksaj lartësijet madhe. Thar, Isa alai sallat dhe sallam, mos i këshirin i rab të Allah, ke enne ku me rbeb, si kur mu ka një Zota. Po këshirin i ata si kur robri. Këshirin i ata si kur robri. Apo, andaj tha El Muhasibi, djetari, bi djetarët parë muslimane, në librin e ti Adabul Nufusi, qëfar tha? Tha, o ti cili ke bo gjuna, edhe zdo me të korit Allah, qish mës me të korit? Tha kur e kipate një vla musliman një të met, supozoje ti e qaj shakeran qatë gjuna, qish ki qe bë njës me të prit? Kur ti e bë një gjuna, a e shku në Facebook, sot e kam bë një gjuna, kam dëshirë ketë njërzit sot me msha, me më ofendu, me më bo skandal, jo, s'ki qe për veti. A për tjerë s'ka thojna, le ta morin vesh njërzit kusha kriminelli këtu. E pse nuk e kitë njëtin trajtim për veti? E kjo vëzër është problematike. Na kena qeftë tjertë mu bo skandal. Ama une, a jo, une jo. Une edhe kur baj gjuna, une kam arsijet e mija, ki pa arsijet ban gjuna. Që ka mund që vëzër përso? Andaj tha Allahu Gjelloha, in tup tu. Nëse pendoheni, qka fele kumru usu e mualikum. Që ka farë drejtësia, vëzër? Nëse ju pendoheni, atëre juve ju takon kapitali bazë. Sa e ke dhonë 1.000 euro? Sa e ke lip 1.500? 500 e hek 1.000 lip. Prap nuk, pra Allah nuk të haken. Njani thot, unë i kom dhonë me njetë kamate, e ta shka me ba, a jo kon njetë harami. Këtha jetë halal. Qysh me këthin halal, dhe zë? Qysh ta për nga mesram, kur dashurohen një burë dhe një gruje, në haram? Qa ta për nga mesram? Tha nuk di ma të mirë, se sa një burë, një mashë, që o dashuru me një femën, edhe ajo a dashuru të gi, qka du të me ba? A, du të mi po rezil. Jo, Allah, du të mi thonë thire hoqëm. Jasë një qa. Që kjo zgjidhe, dhe zë? Tha alej salat dhe selam, nuk ka ma të mirë se një qao për diveta që ka duhe në burë dhe gruje. Po nuk i thuti, shabas një baju. Allah, banë një qajnë dhe hecë. A ju dash me mora jo, mere, e tash Allah u shkatot, ke hi me kamat, u kri, cila kapitali jot, që kjo, shtesat lej. La të dhlimun e me la të dhlimun. As ju më zbani zulum, as më s'ju bani zulum. Kjo dhe zërë drejtësia, ma e mirë që e ka zbitë zotin jonë të bareke vë tala. Paset e të Allahu Gjeli Gjelalu, o in kene dhe osra. E nëse ky që i ke dhanë borç o nëzor, që ka me bëllë dhe zërë? Nëse është nëzor, fena dhira, atër du të me prit. Ka disa djetarë ka ndonë, dojë mos, që kemi bëllë ati që të ka morë borç tije? A, që kemi bëllë? Plopi njërë dhe, atë ja bajë kështu, jo, hitës kish ka i banë. Apo, kanë qërë disa njerëzi, shëriat i mira ma pak që të mduhet, qëllë ma një udhë? Ska vëllë udhë, fena dhira, pritë. E zdu me prit, falja. Që të thonë pidit mira me pedo. E mira që ti pak të komendon është, prite. Pak me e mirë se kjo, që i plot për njerëzve kopras nuk ja u ban, mi a fal, jes, që a fali. Që ka thotë Allahu Gjeli Gjelalu? Va i nkene dhe usra, si ta ketë gjendje në ranë, aj që të ka murë borç, prite. E nëse ja fal, ala janë është me e mirë. Dhe për këta dhe zë kanar hadithet shumë të nga pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, ti përmenim disa prej tyre. Kanë zinë Imam Muslimi nga hadithi i Ebil Jesarit, thot se pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith: Men andara mu'saran aw wada anhu adallahu Allahu fi dhilli. Ka thënë pejgamberi alajhi salatu wasalam, ka thënë kushdo që ia shtyn afatin atij që i ka dhënë borx. Pra borx marsit. Nëse ia shtyn afatin apo ja fal, e vendos Allahu në hijen e ti ditën e kiametit. Se e ke hek pijegit, Allahu të hek pijegit ditën e kiametit. Ose ti sa e ke falë, do dinar. Allah edhe këtë në dunja ta këthen. Ama këthimi ma i malë është ditën e kiametit. Gjithashtu dhe zërë ka ardhë hadith nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallam, hadith që kanë zirë Imam Muslimi, dhe gjithashtu edhe Imam Bukhari, për shpreha e Imam Muslimit, është sa, pak sa ma modështore. Kanë zirë Imam Muslimi nga Abi Mes'udi, thot se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka dhan hadith: Husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu min al-khayr shay'un illa annahu kana yukhalitu an-nas. Shkollë kjo hadith shumë i madh është. Wallahi njëri kanë har s'ka shumë sene me bop pip veprave të mira. O ma kanë zemër të mirë i mund kët. Abu Bakr Siddiq vllazër i ka mund kët me zemër. Kët i ka mund me zemër. Kët kanë pas parë. Kët kanë pas trupa. Këtë janë falë, këtë kanë agjëru, këtë kanë bo haqë, këtë e kanë dashë për nga mberin së sellëm. Ama, shka tha e në Simri Malik, ama a i zemrën, që tërë zemrë ka. A në dhe zë njërëzit me zemrë a fitoj, jo me trupa. Dë gjënë e këtë hadith, hadithin ka zinë mam muslimi. Thotë për nga mberi alehi salatu e selam. Një njeri që ka qenë para juve, është morë në logari, për para Zotit Gjellë Gjellalu. Nuk i është gjetë asë një kajrë. Dhe i lip në fletorët ati, kur gjo s'ka bo? Illa ennehu kene ju khalit unë nës. Për vetë se aj, ka pas trekti me njërzi, është përzi me njërzi. Ka dhënë borç, ju ka dhënë njërzve borç dhe kështu në rralë. Ka bo trekti. Thot, wa kene musiran, dhe ka qenë pasanik. Ama shka bo punë të kajrë qëmë. Thot për nga mbërë alai salatë e selam. Fe kene je emuru ghilmane, enje te gjawezu anil muësir, thot edhe ju ka thanë, e vlatë vetë vetë, kur kanë botë rekti, kanë thanë, kur të na vene ajë, shka i shana ka borqë, si ta ketë gjendjen e ranë, leje, falja. A si ta ketë gjendjen e letë, pra për shemo ka arë, ja ke thanë borqë dikujna, a i ka parë, po për momentin si ka. Ju ka thanë fëmijëve vetë, shka arë në hadith, vajet e gjehu e zu anil musir. I ka arë në hadith, ka thanë, si ta ketë, do më thanë që smunët, për momentin si ka, ka thanë, shtyje, shtyje më në thanë. A ati që lë konë shumë gjendje tronë, ka thonë, le e kaloje. Thotë për nga mërë jonë, sallallahu aleyhi vësallem. E kanë pytë, pse e ke bo këta? Që ke bo? Ka o disa transmitime, sallallahu gjele ka thonë, lipe na i kajrë, shka e ki të të pështojna me ta. Ka thonë, s'ka më zëtë, mduke të vëshnja. Ka thonë, kër ju ipësha njerëzve borqë, edhe në vitë ke data, si më s'kishe e lisha. Nëse ushtike shumë, ja falqa. I ka thonë, Allahu gjele gjelaluhu, nahnu e haqku bi dhalike min te gjahu e zuan. Shkon dhe që kështë preje. Allah ka thonë, unë jam më meritor për këtë punë. Hingënët. Dhe që shime një punë të vogël. I ka arë bërgjlia, ka thonë askia, po, shka dhe. Shka problem. Allah u i thotë, unë jam më bujarë se ti, të smunësh më ka më bujarë se une. Dhe që me një punë të vogël, që ti a letëson dikujna, që ti i thua dhe se s'ka lidhe. Apo, a jo njerëzit mu bon jehudi. Apo, e keni pa në për marketet me sistem jehudik. Ti kur ti mungon atina një dinar, thot zotin nëse ka mundësi, edhe një dinar në mungon. A kur ti të mungojnë 5 dinar, a i du të me t'i këti e s'ka, thot a ka mundësi një qam qakëz. Ti mu qam qakëz, a unë du ti një dinar me t'a këti, jehudi jo dhe, jehudi. Tanë nuk kemi të morë me këto administratorë, se këto se ka në sistemi, të shka punojnë, dhe ka shumë për musliman ati. Por sistemi o jehudi e zë lezë. Dërsa për mësëm shërë ka thanë, shit një let, ble një let, jo me vi, sepse nëse ti e këshirë me vi, edhe Allah ka me të këshirë me vi. Andaj tha Ibn Qayyim el-Jauzi në librin e tina, el-Wabil us-Sayyib, qysh i trajton të njerëzit ka me trajtu Allah. A do mi u hip në qaf? Kan me të hip në qaf me azab. A je ka një let? Kan me të cilë let me ta. Shikon dhe zër hadithin. Në kjo Allah i shpreje e ma dhe pengamberit, sallallem, që transmiton nga anë Allah u te bare kjo e tala. Do t'i thot Allah u këti njerit, në jena ma meritor se ti me ta falë. Ti a ke falë, ti e robë, nevojtarja ke falë një robit temë. Kur s'ka pasa i mundësit i këtë në hadhe, pa jetë s'ka lidhje. Vëse sa të mirë janë këto njerëz që thonë, hapa s'ka lidhje. Hac, largoj. Hiç nuk ka problem. Këto njerëz janë më të mirë pi njerëzve. Njerëzit më të mirë janë njerëzit më të lehtë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, njerëzit që do të jenë kojshi me mua, kanë vetëm sa kanë ki kojshi ya Rasulullah. Ka thënë njerëzit që e kanë karakterin e lehtë, nuk i ranojnë njerëzit. Hadith i Muslim ka thënë zemrën e kanë si zemër zogi. A keni pa zog? Zogt. A keni pa shkoni afrohesh? As nuk të bën dëm. As kur të hipe ndeg nuk ta prish degën. Edhe nëse ka nevojë me të knuhet, knon. Nëse mundohesh me i bë zullum, largohet. Nuk ta bëni ushtri. Nuk kujt bë. Kështu ka thënë Muhammed sallallahu alajhi wasallam, banorët e xhenetit, Allahu na bof pitëna, i kanë zemrat e zogjve. Apo, njëri thotë du të luani të gjë. Ha? E du të luani. Wallahi lipet zogit. Të falë Allahu xhel xhelalu. Të falë Allahu subhanahu wa taala. A këto leonat e Facebookit në akit i dimi e lusë për Allahun, që Allahut në falë të gjithë, ja Rabbel Alemin. Gjithashtu për nga mberi johën, s.a.s. madin që kanë zilë ma muslimi, ka thënë alai s.a.s. Men sërrahu e ju në gjihë Allahu min kërbi johu mil qiyama, fel ju nëffis am muësirin, au jadahu anhu. Ka thënë alai s.a.s. Kush do, kush ka qef, Allahu me e shpëtue nga sikleti ditës qiyametit, letja liroje pak ati që ka i ka punëzorë. E ki, ka bërqë. E që anë zorë, shkollë. Isë sa problem. Ama nuk ti hakin am ke thonë vetë. Po mirë betë këmë thonë vetë. A shpirtë me të dhonë, që me të dhonë. Le, hetë, shko. Thotë Alei Salat e Selam. Kush do që, kush gëzohet, që zotin ditën e kiametit, pi zorit të madhë me e largue, le të lirojë një bërqë lishë ka e ka, në të shloje, së le t'ja fale krejtë. Le t'ja fale, Lëdja frolike. Gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu sallam, men naffasa am mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyama. Bazën juna rabe me liru dikan, i thon naffasa. E naffas i thon frymës. Po sikur ti jap me mor frymë aty. Dhe njeriu kur ka siklet, mëlçia edhe mushnit i bën presion, i bën presion zemrës, se ka siklet. E kur ti të liron dikush pse thotë, apo s'ka lidhje. O ta largon barën, ti merë frim lirëshëm. Andaj Arab ti thonë, në fesehu i ka mundcu me morë frim lirëshëm. Thot për nga mele a.s. Kush e liron një besimtar nga një zorë pizorëve dunjajës? E liron. Ki bëhet se vetë me lirue. E liron Allahu nga një zorë prizorëve të kiametit. As krasohet ky zorë me atë zorë. Sa zorë do t'jena ditë njerëzit para Zotit te bareke ve teala. Gjithashtu ka një hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se ka dhënë hadith alaihi salatu wasalam, kush e shtyn afatin e borxhlies, për çdo ditë i numërohet sadaka ças pare. Domthon, hadithin që ka dhënë Imam Ahmed, ka dhënë alaihi salatu wasalam, ti e keni borxhli. Ka marrë dikush borxh. S'ka me ti kthi. Edhe ka ardha afati. Ti thu edhe një javë. Çdo javë, çdo ditë që ka kalon, për shembull, supozojmë ai ti ka 100 euro borxh. 7 ditë që ai ke shtyi, 700 euro ti numëron Allahu sa dakaj ke dhënë. Po para më zëmi ashti edhe 7 vjet. Po 7 vjet ti Allahu ti numëron për çdo ditë që dhon ka 100 euro sa dakaj. Andaj Zoti xhelalu ve zot, osh rahim, osh i but, osh i mëshirshëm. Njëri vetë pak i duhet me fitut e Zoti vetë te bareke ta. Vëzë koha ka mbaruar, por se ka qenë shumë e rëndësishme që ne ta plotsojna këtë ajet. Këtë faqe, në kam betë edhe një ajet, ajeti i fundit, tani vetëm po e lexojmë, pastaj do ta vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke, nga se kjo ajet është prej ajeteve më të mëdha në Kur'an, të disa prej dietarëve në kuptimin e kthimit të Allahu te bareke, nga se ka zbrit prej të fundeve ajete, dërsa njerëzit e vëzër, kur i thuhet ka zbrit e fundit, është ajeti i fundit, e marrën me madhështi. Andaj Abdullah ibn Abbasi, hadith që kanë nxjerrë Imam Bukhariu, gjithashtu edhe Imam At-Tabariu, nga shumë prej dietarëve kanë nxjerrë me transmetim se Abdullah ibn Abbas i ka thënë ajeti i fundit që i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është ajeti wattaqu yawman turja'un fi ila Allah. Tut ju në ditë që të gjithë keni me dal para Zotit, para Allahu xhelel xhelalu, atë ditë si cili e merr shpërblimin e vet. Çka ka bë? Pit mirave apo prit këqijave? Pastaj do Allahu xhelel xhelalu wa hum la yudhlamun, dhe kurkush mos ket frik pi zullumit. A ditë s'ka zullum. A ditë është dita e drejtësisë. A ditë ati shka s'ke mujt mi than ti je zullumqar, ti m'ke him qaf, ti m'ke bo shkelje, ti mu ma ke angër hakin. A ditë është dhezër dita atë qatin e njerëzve. Dita kiametit, kanë dhënë shumë rigjetarëve, është dita të banve zullum që s'kan mujt me mor hakin ditën, ditët e dunja. Se lusë për Allahun të bare kjo vëtela, që Allahun në ruan nga kamata, në ruan nga gjera të këqia, e lusë për Allahun të bare kjo vëtela, që Zotë i unë gjele gjelat në mundëson që të lezojnë a Kur'anin, të mësojnë ata, në mundësoj Allahun gjelat që ndryqohëm për këti libri të madhë, e lusë për Allahun subhana vëtela, që Zotë i unë gjele gjelat në banë për e atërët të cilët, e din Kur'anin dhe e zbetojnë ata në jetët e tyre. Elusim Allahun xhelel xhelal, Zoti jon te bareke ve teala, kudo çe kemi çolluar Allahu tash problem, kudo çe kemi gabuar Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.